ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek 10 maja, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dziś zmiany w rządzie, w poniedziałek zaprzysiężenie nowych ministrów. Premier jedzie na granicę z Białorusią sprawdzić, jak radzą sobie służby. Nad nami zorza polarna, jakiej Polska jeszcze nie widziała. 2 polityków i 2, jak mówią politycy, koalicji ekspertów w swoich dziedzinach. Od poniedziałku w rządzie będzie 4 nowych ministrów. Ich nazwiska podał rano premier Donald Tusk. Zastąpią Marcina Kierwińskiego, Borysa Budkę, Bartłomieja Sienkiewicza i Krzysztofa Hetmana, którzy będą kandydować do Europarlamentu. Marcin Bosacki z Platformy Obywatelskiej mówi, że Hanna Wróblewska, nowa minister kultury, i Jakub Jaworowski, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, to nie politycy, a eksperci. Znajomość tych środowisk gospodarczego i kulturalnego i współpraca z tymi środowiskami jest najważniejszym przekazem premiera Donalda Tuska. Barbara Oliwiecka z Polski 2050 przyznaje, że nowego ministra aktywów nie zna. Dzisiaj googlałam troszkę jego nazwisko. Jest to zaskakująca, ale i rokująca nominacja. Będziemy się przyglądać. Więcej wie o nowej minister kultury. Pani Wróblewska jest ekspertką, jest dobrze znana w kręgach kulturowych, więc to jest bardzo dobrze. Innego zdania jest Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości. Technokrata bez siły politycznej sprawi, że środki na kulturę, siła kultury w administracji rządowej będzie bardzo słabna. Szefem MSWiA został Tomasz Siemoniak, a ministrem rozwoju Krzysztof Paszyk. Zaprzysiężenie w poniedziałek. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Jego nazwisko wymieniane było przez polskie media w ostatnich dniach setki razy, ale od dziś to już Tomasz S., były sędzia, który uciekł na Białoruś i prawdopodobnie współpracował z rosyjskimi służbami, ma już prokuratorskie zarzuty szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Jutro na granicę polsko-białoruską wybierze się szef rządu Donald Tusk. Na miejscu sprawdzi, jak z ochroną pogranicza radzą sobie żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Wizytacja ma bezpośredni związek z dzisiejszym posiedzeniem Kolegium do Spraw Służb. To odbyło się już po raz drugi w tym tygodniu. Kolegium na wniosek premiera Donalda Tuska zajmowało się m.in. nowymi ustaleniami, jeśli chodzi o sędziego, który uciekł na Białoruś, ale także kwestią powołania komisji, która zbada rosyjskie wpływy oraz sprawą bezpieczeństwa na polsko-białoruskim pograniczu. Po posiedzeniu szef rządu przekazał na Platformie X, że jutro jedzie na granicę. Podjął taką decyzję po rozmowie z komendantem Straży Granicznej. Odniósł się do tego szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marek Biernacki. Przypomniał, że granica z Białorusią jest coraz lepiej zabezpieczona. Premier będzie szukał dróg zabezpieczenia lepszego, jeszcze lepszego tej granicy i to, co powiedział, środki na ochronę granicy polskiej zawsze się znajdą i będą. W trakcie kolegium padła również ważna deklaracja ze strony Kancelarii Prezydenta. Przedstawiciel pałacu zapowiedział współpracę Andrzeja Dudy z rządem, jeśli chodzi o wyjaśnienie wpływów rosyjskich w Polsce. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Strażakom udało się ugasić większą część płonącego wysypiska niebezpiecznych odpadów w Siemianowicach Śląskich. Płonęło tam kilka tysięcy ton substancji chemicznych, oleje, rozpuszczalniki oraz tworzywa sztuczne. Starszy brygadier Wojciech Kruczek, śląski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, mówi, że pożar zdecydowanie się zmniejszył. Już co najmniej 50%, a nawet więcej terenu pożaru już została ugaszona. Oczywiście tam gdzieś pojawiają się małe zarzewie, ale to już jest kwestia dogaszania. Przechodzimy, wykorzystując drabiny w głąb. Intensywność pożaru zdecydowanie się zmniejszyła, mniej dymu przedostaje się do atmosfery. Na miejscu działało ponad 150 strażaków. Na terenie województwa przez najbliższe dni będzie prowadzony monitoring jakości powietrza. Wojewoda zwołał na jutro na godzinę 9 rano zebranie sztabu kryzysowego. Tej nocy trzeba patrzeć w niebo. Nad Polską spektakularna zorza polarna. Zjawisko to wywołują burze geomagnetyczne na Słońcu, osiągającą najwyższy poziom w 5-stopniowej skali G5, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. To jest już naprawdę taka potężna burza geomagnetyczna, a efektem tego będą właśnie zorze polarne. Oczywiście mogą też być inne problemy, na przykład GPS może troszeczkę nam oszukiwać trasę. Mogą być też problemy z działaniem niektórych urządzeń elektronicznych. Burze geomagnetyczne to nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego Ziemi powodowane przez wyrzuty masy ze Słońca powstające w czasie trwania rozbłysków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Darek Urbanowicz. Dobry wieczór. Dwa piątkowe mecze Ekstraklasy. W obu taki sam wynik. Piast Gliwice pokonał 4-0 ŁKS i tak samo skończyło się we Wrocławiu, gdzie Śląsk rozprawił się z Krakowią. Śląsk liderem. Jutro w Warszawie żużlowa Grand Prix, ale już dziś na Narodowym działo się wiele. Świadkiem wydarzeń był Adam Malecki. Dzisiaj mieliśmy pewien przedsmak zawodów. Po raz pierwszy w historii Grand Prix odbyły się kwalifikacje z finałowym sprintem, a wygrał Brytyjczyk Billy przed Duńczykiem Madsenem i dwoma kolejnymi wyspiarzami Wuffindenem i Lambertem. Najlepsi sprinterzy zgarnęli odpowiednio 4, 3, 2 i 1 punkt do klasyfikacji generalnej. Do finału pierwotnie zakwalifikował się Dominik Kubera, jednak jego upadek uniemożliwił wykręcenie szybkich okrążeń jego rywalom i Polak po proteście został pozbawiony szansy startu w wyścigu punktowanym. Najważniejsze, że ze zdrowiem wszystko w porządku. Czuję się spoko. Chcąc nabrać prędkości, uderzyłem tylnym kołem w bandę i odjechało mi przednie koło. No mój błąd. Trener reprezentacji Polski Rafał Dobrucki zastanawia się, czy wreszcie uda się wygrać Polakowi na Narodowym. Zobaczymy. No, na pewno każdy z Polaków serducho bije tutaj jeszcze bardziej, żeby przed swoją publicznością wygrać. Każdy jutro będzie miał takie same szanse. Początek jutrzejszego ścigania o godzinie 19. Warszawa, Stadion Narodowy, Adam Malecki. Świetna inauguracja sensodu lekkoatletycznego w wykonaniu Pii Skrzyszowskiej, która na mitingu Diamentowej Ligi w Dosze na dystansie 100 metrów przez płotki zajęła trzecie miejsce z rezultatem 12 sekund i 52 setnych. I komentuje to trener i ojciec Pii, Jarosław Skrzyszowski. Zadowolony jestem, bo uważałem, że właśnie poniżej do 12.60 powinien ten bieg pierwszy się zakończyć właśnie takim wynikiem mniej więcej. Jeżeli warunki będą przyzwoite, a były. No już chyba na wysokim poziomie, więc to mnie nie zaskakuje, no bo zakładałem, że nawet przy tym mocnym treningu, jakim teraz jest, powinna już biegać dość szybko. I to dość szybko, było naprawdę szybko. Pia pobiegła zaledwie o 0,02 wolniej od życiówki. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Pierwszego dnia rywalizacji w Czechach gospodarze turnieju pokarnych pokonali Finlandię, Szwecja, USA 5-2, a wcześniej Słowacja przegrała z Niemcami 4-6, a Szwajcaria wygrała z Norwegią 5-2. Jutro o 16.20 Polska zagra z Łotwą. I na koniec jeszcze dobre wieści ze Stambułu, gdzie trwa zapaśniczy turniej kwalifikacyjny na Igrzyska. Przepustkę olimpijską do Paryża wywalczył Arkadiusz Kołynycz w kategorii do 87 kg. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na Suwalszczyźnie przejściowo z rozpogodzeniami i tam lokalne przymrozki. A jutro pochmurno, na północy, zachodzie i południu przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni na północnym wschodzie, około 16 w centrum do 20 na zachodzie. Autopromocja. Scena Teatralna Trójki przedstawia słuchowisko zrealizowane na podstawie spektaklu Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku. Tomasz Mann, mała piętnastka. Występują aktorki Słupskiego Teatru oraz gościnnie Mariusz Bonaszewski. Ile jest harcerek? 38. Ja nie negocjuję, ja ustalam ceny, prowadzę interes, znam się na tym. Od każdej harcerki 50 zł. Barbara Marcinik, polecam. W sobotę po 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. Jacek Hawryluk, witam ponownie. Thank you. Przyznaję, to także jedna z moich ulubionych płyt Ptaszyna, rok 1972, Sweet Beat. Tata Lata, w lutym 1972 roku Ptaszyn wszedł do studia Polskich Nagrań, by zarejestrować swój solowy debiut z takimi właśnie fantastycznymi melodiami, aranżami, które brzmiały no, niezwykle światowo i niezwykle europejsko. Po latach wydaje mi się, że ten album brzmi jeszcze lepiej. Dziś wieczór poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. W pierwszej godzinie naszymi gośćmi byli Jarek Bodur, Olo Walicki, Kajetan Galas. Łączenia zdalne, jak państwo pamiętają, Wrocław, Kraków, Zielona Góra. Teraz zaś, tak coś czuję, ustawi się kolejka do naszego studia. Za chwilę wszystko się wyjaśni. 17 minut po godzinie 23, program Trzeci Polskiego Radia. Witam kolejnych gości w naszym studiu. Aga Zarian. Dobry wieczór. Marek Napiórkowski. Dobry wieczór. Miło was widzieć. Bardzo nam miło też studiu. Być tutaj ponownie, tak. Po latach. To co wy na to, gdybyśmy połączyli się jeszcze z Sebastianem Jóźwiakiem. Dobry wieczór, Sebastianie. Dobry wieczór, cześć. Czyli cześć. Łączymy się z Wrocławiem ponownie. Zgadza się. Sebastianie, to może zacznijmy od ciebie, bo przed chwilą zabrzmiał utwór zespołu EAPS, a dzisiaj występujesz jako przedstawiciel zespołu EAPS, no także menadżer i współwłaściciel wytwórni Astigmatic Records, bo na jednej z płyt pojawiła się właśnie ta kompozycja Farewell to Mother Earth z udziałem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Jak doszło do tej współpracy? No dosyć dużo musieliśmy się nachodzić za panem Ptaszynem, bo musieliśmy wstrzelić się, że tak powiem, w okienko zdrowotne, bo wielokrotnie nam ze względów lekarskich odmawiał nam Ptaszyn, żeby dograć się do tego albumu. Jak tylko doktor mu pozwolił, to zrealizowaliśmy to nagranie u niego w mieszkaniu, a tydzień później złamał żebro, więc mieliśmy cudowne szczęście, że udało nam się to zarejestrować. A czy planowaliście nagrać coś więcej, czy to było po prostu jedno ujęcie i po prostu jeden utwór tylko wyłącznie? Czy coś macie jeszcze na taśmach? Nie, nie mamy nic więcej na taśmach. To było tyle, na ile było stać Ptaszyna wtedy. Po prostu już zdrowie mu nie pozwalało na więcej i cieszymy się, że to mamy. Pamiętamy także jego prezentację waszej muzyki w Trójce. Jaki był wasz stosunek do, przede wszystkim do tego, co robił w radiu, do prezentacji muzyki, bo przecież wy jesteście miłośnikami polskiego starego jazzu. No dla nas to był zaszczyt, jakby no po prostu strasznie się tym jaraliśmy, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Pewnie. No bo Ptaszyn to jest historia polskiego jazzu i jakby jego zdanie pozytywne na nasz temat jakby powodowało, że serca nam rosły i że dobrze to po prostu robimy, że praca jest dobrze wykonywana, bo gdyby nas skarcił, to byśmy musieli dużo więcej pracy po prostu włożyć w to, co robimy, więc jakby generalnie dobrze, że uszło nam to na sucho po tym komedowskim albumie, bo wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy opinię Ptaszyna o naszej muzyce. To, co zabrzmiało przed momentem, to właśnie ten fragment, ale przecież wiemy, że w Astigmatic to są pasjonaci polskiego jazzu, polskich starych nagrań i wiem, bo zdradziłeś to przed naszą dzisiejszą rozmową, że macie prawdziwe rarytasy, jeśli chodzi o nagrania Ptaszyna. No to koniecznie powiedz, co to jest. Prawdopodobnie słuchacze za chwilę usłyszą utwór Czajnik odjeżdża z peronu trzeciego. I tak, to dzisiaj jest, rozmawialiśmy o tych tytułach. Fantastyczne. Tak, właściwie to też jest ciekawy sznyt Ptaszyna, że dużo humoru było w jego tytułach. I nie wiemy dokładnie. Wiem, że to był tryptyk, nie ma trzeciej części i tego nam trochę zabrakło, żeby wydać to na jakimś 10-calowym winylu, więc prawdopodobnie nigdy nic z tym nie zrobimy, ale nagranie jest o tyle ciekawe, że to jest Jan Ptaszyn-Wróblewski, Tomasz Stańko i orkiestra radiowo-telewizyjna z Łodzi pod batutą Henryka Debicha. A znaleźliśmy to wtedy, kiedy pracowaliśmy nad po prostu albumem Henryka Debicha. Dużo czasu spędziliśmy w archiwaliach Radia Łódź i tam się znalazła taka perełka. No i co da się zauważyć również i w tym nagraniu, tak jak i w tym, które przed moim wejściem zostało na antenie Trójki zaprezentowane, że Ptaszyn miał tą wielką lekkość do melodyjnego grania i za to chyba wszyscy go kochają. A który to był rok, jeśli chodzi o Czajnik? Nie mam bladego pojęcia, ale to na pewno będą lata 70., bo wtedy jakby orkiestra Debicha była u szczytu swoich możliwości. Czyli co, możemy teraz powiedzieć, że to premiera po latach? Czajnik odjeżdża z peronu trzeciego? No, na pewno być może to jest jakby pierwsze w ogóle zagranie tego utworu, skoro nie ma może w kwerendach trójki, że ktoś to kiedyś odkopał, a wiem, że czasami są trochę rozproszone te nagrania i jeżeli coś zostało zarejestrowane w Łodzi, być może tylko w Łodzi było, a w tamtych latach również nagrywało się trochę do szuflady, bo ludzie z orkiestry przychodzili trochę jak do pracy, że tak powiem, no na taśmę. No tak było, etatowej, tak, przychodziło się, właśnie, nagrywało i wychodziło. I być może to, co zostało zarejestrowane, nigdy nie zostało wyemitowane, więc nie mam pojęcia na temat historii tego, ale nawet pamiętam, że Ptaszyna pytaliśmy o te nagrania, sam nie potrafił za dużo o tym powiedzieć. No ale takie coś mamy. No to jesteśmy bardzo ciekawi. Razem ze mną w studiu Aga Zarian i Marek Napiórkowski. Kiwacie głowami, to jest bardzo radiowy gest, ale czekamy na tę premierę. Co to będzie? Czekamy na jeszcze z peronu trzeciego w Trójce, no w właśnie. Programie trzecim. O, właśnie, to się super... Pięknie się składa. Super, składa, a jeszcze tak dodałbym na koniec, może odnosząc się do tego absowego utworu z Janem Ptaszynem Wróblewskim, że możemy powiedzieć, że trochę jest naszym Farochem Sandersem, bo trochę mniej więcej w tym samym czasie w podobnym stylu płytę zrealizował Floating Point z Sandersem i trochę wpadliśmy w podobnym na podobnym etapie, na podobny pomysł połączenia dwóch pokoleń w taki sposób, gdzie cała nasza płyta jest dosyć nowoczesna, ale te ostatnie sekundy to przelatuje przez nie cała historia polskiego jazzu i trochę w tych nutach Ptaszyna słychać to doświadczenie, że tak powiem, że to tam gdzieś pobrzmiewa, że to już słychać, że to jest 86 wtedy letni Ptaszyn, więc dlatego to jest jakby... Zapytałem się, czy macie więcej tych taśm, ale no niestety tylko 4 minuty 15 sekund. Sebastianie, bardzo ci dziękuję, czyli premiera dziękuję. Czajnika odjeżdżającego z peronu trzeciego już teraz w Trójce. Słuchamy. Thank you. premiera. Czajnik odjeżdża z peronu trzeciego. Już się nauczyliśmy chyba tego tytułu. Tak. Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Stańko i odkopany utwór z Radia Łódzkiego. W naszym studiu Aga Zarian. Dorota Miśkiewicz, która dotarła. Witamy cię. Dobry wieczór. I Marek Napiórkowski. Nic się nie zmieniło. Dobry wieczór ponownie. No i jakie wrażenia po tej premierze? No bomba. Ja bym strasznie chciał mieć to nagranie i zwracam się tutaj do Sebastiana, który wygrzebał to, żeby może to puścił w świat w jakiś sposób. Niekoniecznie na winylu, nie wiem, albo na jakimś singlu. To brzmi intrygująco. Połowa lat 70., o ile Stańko w formie tej takiej free jazzowej, jakby najlepszej i takiej mocnej, to Ptak tutaj właśnie, że tak powiem, mocno jak Pharoah Sanders. Pięknie to brzmi, wspaniała muzyka. Aga, jaki był twój pierwszy kontakt z Ptaszynem? Dzięki radiu? Tak, najpierw usłyszałam głos. Tak. Później spotkania tutaj w Trójce i kilka okazji też, żeby wystąpić wspólnie. Ale dosłownie kilka na krzyż. A co pamiętasz z audycji radiowych? Po pierwsze, to wszyscy na to zwracamy uwagę. On był niesamowitym mówcą, pięknie. Miał taki swój własny język i z ogromną przyjemnością zawsze się go słuchało. Kultura pięknej polszczyzny, niesamowity dowcip, jakaś taka serdeczność. On nie był nigdy zgryźliwy. W każdym razie nigdy go nie słyszałam w takim wydaniu. Wydaje mi się, że zawsze mówił o muzyce, którą kochał z tej całej historii jazzu, ale też wynajdywał muzykę, która powstawała współcześnie i zawsze tak ciepło mówił o muzykach. I to była taka jego też cecha charakterystyczna, że ja nie pamiętam, żeby on był złośliwy kiedykolwiek. Mm. Pewnie kiedy coś mu się nie podobało, to po prostu to pomijał. I to jest no, niesamowita klasa. Taki erudyta, intelektualista i właśnie znacznie więcej niż muzyk, którym oczywiście był wspaniałym, ale też taki propagator jazzu. Niezwykła osoba i te kilkadziesiąt lat trzech kwadransów jazzu. Nam wszystkim chyba się wydawało, że Ptaszyn będzie żył zawsze. I oczywiście pozostaje zawsze, ale to mimo tego, że był już w sędziwym wieku, to był to szok chyba dla nas wszystkich. Czujemy się chyba osieroceni wszyscy, tak i słuchacze, i wszyscy, którzy kochają jazz i go i wykonują, i słuchają. Skoro już mówimy o tych audycjach, nie wiem, czy słuchaliście ostatniej audycji Ptaszyna. Ja wróciłem do domu i włączyłem radio. I zacząłem słuchać i w którymś momencie oderwałem się od swoich zadań, ponieważ Ptaszyn z taką rozbrajającą szczerością powiedział, że coś mu się nie zgadza i właściwie zostało mu jeszcze kilka minut audycji i nie wie co zagrać, bo już zagrał całą muzykę. I powiedział, że w takim razie to on zagra utwór, który przygotował do następnego programu. Tak, ja to słyszałem też. Ale nie zapowie tego utworu. Ale nie zapowie tego utworu po to, żebyśmy za tydzień posłuchali jego audycji. I wtedy zamroziło mnie, mówiąc szczerze, ale pomyślałem, no zdarza się. No i rano okazało się, że ta końcówka była zupełnie niesamowita i symboliczna. Marku, słuchałeś tej audycji? Nie całej, ale właśnie dzisiaj się pojawiły w sieci fragmenty i jakby przesłuchałem sobie rano dużą część i mam takie wrażenie jako słuchacz tej audycji przez całe życie moje z jazzem, Ptaszyn był wieczny, nienaruszalny, że on miał głos troszkę słabszy jakby niż wcześniej. Oczywiście to było to coś pięknego, jakaś taka słabość ludzka, natomiast ja pamiętam, słuchałem kilka wstecz audycji, gdzieś jadąc samochodem. Ptak miał młody głos. On jakby, to jest piękne na temat starzenia i przemijania, że 88 lat, on był ciągle, jakby miał z energii swojej, młody. Słuchając tej audycji, to jest piękne domknięcie. On tutaj pierwszy raz właśnie, zwłaszcza w tym momencie, o którym mówisz, on się tak troszeczkę zamyka, jest coś słabszego w tym głosie, jakby się żegnał. A wszystkie pozostałe, które ja w życiu słyszałem, to były audycje prowadzone przez młodego człowieka. To prawda, ale to najbardziej niesamowite było to, że no, wiemy tutaj przychodząc do radia, że zawsze jest coś do zagrania, prawda? To jest taka sytuacja, że zawsze możemy wyciągnąć taką płytę, inną. On powiedział, skończyła mi się muzyka. Właściwie nie wiem, co zagrać i zagram wam utwór, który będzie w kolejnej audycji. Ptaszny zawsze bardzo się przygotowywał do tych audycji. Nawet podobno miał wszystko zapisane. Tak jest, wszystko zapisywał, tak. Mimo że oczywiście mógłby improwizować i mówić. Ale nie teraz, nie wiem, już. Teraz kiedyś, już nie mógł zapisywać, bo on już nic nie widział, ale myślę, że bardzo się przygotowywał, że wiedział, co będzie mówić, więc myślę, że go to bardzo zaskoczyło, że nagle on... jemu się ta audycja skończyła przedwcześnie, natomiast to jest niesamowite, że on na biurku, że on już miał tą kolejną. Mm-hmm. On już wiedział, co zagra w kolejnej. I tam na biurce leżały płyty, na biurku, przepraszam, leżały płyty, leżały notatki do kolejnej audycji, jak czytamy w tym wpisie Jacka Wróblewskiego, jego syna, że leżały nowe strojki. On był cały czas aktywny, to jest nieprawdopodobne. Czyli cały czas planował, wiedział na pewno, co pojawi się w kolejnej audycji i wiedział, jak ta audycja będzie brzmiała od początku do końca. Doroto, no ty miałaś zupełnie inny kontakt z Ptaszynem, ale jeszcze wracając do radia, to od kiedy zaczęłaś słuchać jego audycji? Najbardziej słuchałam, ja wiem, to były chyba lata 90., bo wtedy też my nasłuchiwaliśmy, czy nas puści. To było bardzo ważne. Wiadomo. Bo Ptaszyn puszczał właśnie tych młodych, czasami i do tej pory tak było, że on puszczał debiutantów, że on puszczał wszystkie te płyty, nadawał, które do niego młodzi ludzie wysyłali. Zawsze wspierał tych młodych. To było świetne, że on brał do zespołu, przecież ja pamiętam mój brat, to w ogóle miał chyba 16 lat, przyjechał do Puław i od razu został wzięty do zespołu i od razu właściwie nagrał płytę z Ptaszynem. Więc pokazywał to w ogóle, co się dzieje, jakie są festiwale w Polsce. On bardzo wspierał polskich muzyków, a oprócz tego wiedzę miał nieprawdopodobną, jeżeli chodzi o jazz w ogóle, o nazwiska. On po prostu wszystkich znał. To jest niesamowite. Tak, no oczywiście to jeśli chodzi o promocję i prezentowanie artystów młodych, to tutaj te zasługi ma ogromne. Tylko podam dykteryjkę, bo miał być dzisiaj razem z nami Marcin Masecki, ale dni się mu pomyliły. W związku z tym go nie ma i powiedział mi: Jacek, no przypomniałem sobie historię. Jak miałem 14 lat, wysłałem kasetę z jakimś utworem, nie pamiętam jakim. I nagle włączam radio i Ptaszyn zagrał mój utwór, no to zupełnie coś niesamowitego. Tak. Teraz sobie o tym przypomniałem. Ale on też podobno wielu muzyków wspomina, teraz ja o tym nie wiedziałam. Nie wiem, czy wy takie kasety dostaliście, ja nie, bo... Ja płyty dostałem takie, ja on przygotowywał, tak. On przygotowywał na przykład dla kontrabasisty, z którym miał do czynienia i ten kontrabasista go podpytywał o to, co i jak. On robił kasety specjalne z solówkami, z nagraniami kontrabasistów różnych i tak dalej. Niesamowite takie właśnie wsparcie i zaangażowanie, że mu się to chciało robić dla innych. On na przykład spisał utwory polskie standardy jazzowe. Tak, to panowie wspominali w poprzedniej audycji. Tak. No tak, no i, już to i dostawali sterowanie taki, tego dla kilkudziesięciu tak, egzemplarzach i rozdawanie. Niesamowite. Dobrze, to w takim razie Agnieszko, teraz twój wybór. Jaki utwór wybrałaś do naszego spotkania? Ja wybrałam piękną piosenkę, którą napisał Jan Ptaszyn Wróblewski do słów wybitnej Agnieszki Osieckiej, którą to piosenkę nagrała Urszula Dudziak. Jedną z niewielu piosenek, którą w ogóle nagrała i ona debiutowała, opowiadała mi o tym też w swojej książce, o tym pisze w 1963 roku w Opolu tą piosenką i tam jest też jakaś niesamowita historia. Podobno muzycy za bardzo nie znali tego utworu i nuty zostały zwiane przez wiatr w trakcie występu. Przestali w ogóle grać, bo nie znali za bardzo. I Ula sama a cappella dośpiewała ten utwór. Zbiegła płacząc, bo myślała, że tak fatalnie zaśpiewała, że przestali w ogóle grać, więc ale publiczność ją już wtedy pokochała i zaśpiewała właśnie ten piękny utwór. Ulice Wielkich Miast. Ulice miast, wielkich miast i noc jaskrawa, noc pustynie plaż, miejskich plaż i klaksonów gra. Na pamięć znam miasta rytm i świt kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. O świcie każdy jest wśród blednących miejskich gwiazd, chłodnych gwiazd. W kominach gdzieś drzemią sny, a ptaki szepcą do świt, a chmury już budzą się. I wiesz, wiesz jak to jest, najbardziej tu nie ma cię. Jesieni sto, wiosen sto i bzy podmiejskie, bzy pijanych par. Pełna noc neonowe mgły, na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. Jak to jest, najbardziej tu nie ma cię, kiedy wstaje dzień. A na dachy już spada mgła. Piękna kadencyjka na zakończenie. Ulice Wielkich Miast, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski, tekst Agnieszka Osiecka, a śpiewała Urszula Dudziak. W naszym radiowym studiu Dorota Miśkiewicz-Agazarian i Marek Napiórkowski. Powiedzieliście po pierwszej nucie, od razu wiadomo, że to Ptaszyn. To co miał takiego w tym brzmieniu? No to był każdy artysta, wydaje mi się, ale przełóżmy to na świat naszej działki muzycznej. Każdy chce być rozpoznawalny. Każdy chce opowiedzieć to swoją indywidualną historię. I tak jak wszystkie te historie nas wszystkich, one są indywidualne. Natomiast niektórzy z muzyków wybitni mają ten swój głos całkiem inny niż inni. Ptaszyn miał taki sound, no, że tak słyszał muzykę i jest absolutnie do rozpoznania po dwóch dźwiękach. I niezależnie, czy grał w tym utworze, czy wcześniej za psami, prawda? Tego utworu, którego tak, słuchaliśmy. I co ciekawe, ja tego ptaka, jakby on był zawsze, kiedy, ale pamiętam, jak moje wspomnienie jest takie, że pod koniec lat 80. byłem na warsztatach, jako taki zupełnie nieopierzony muzyk z moimi przyjaciółmi z Jeleniej Góry, z której podchodzę. I widziałem tego gościa w czapce, co jest jednym z tych wykładowców na tych warsztatach. To było w Koninie. Jedno raz się chyba odbyły te warsztaty. I marzyłem, żeby to Ptaszyn się zajął tym naszym takim harcerskim trochę zespołem, bym powiedział. I Ptaszyn z przyjemnością. Co więcej, graliśmy jeden utwór taki, co to my chcieliśmy grać, on to lubił. I pamiętam od pierwszych dźwięków, które wtedy z nami zagrał, czy potem, kiedy w połowie lat 90. mnie zaprosił już do profesjonalnego grania. Zresztą słuchaliśmy nagrania z 60. lat. A wcześniej słuchaliśmy nagrania sprzed dwóch lat, czy roku. Miał swój od razu głos. To mają wielcy muzycy, bardzo tacy charakterystyczni. Dorota, ty miałaś zupełnie inny kontakt niż inni tutaj goście naszego dzisiejszego spotkania z Ptaszynem. No właściwie od kiedy poznałaś go? Ja nie wiem, czy ten kontakt był inny, bo Ptaszyn wszystkich traktował tak samo. Tutaj nie było lepszych, gorszych, bardziej zaprzyjaźnionych, mniej zaprzyjaźnionych. On był po prostu dla nas wszystkich ptakiem. I od początku ja byłam mała i było Mów mi ptaku, co było po prostu bardzo trudne, żeby przeszło. Inni przez... takiej, wiesz, nie, nie, nie, wszyscy w Puławach mówili, ja też od razu od tego zespołu młodzieżowego też już, no, oczywiście trudno nam było. Na ty, to było bardzo trudne i zawsze mówiliśmy ptaku, ale z wielkim szacunkiem. No, ja oczywiście od niego zaznałam bardzo dużo takich pięknych gestów, jak choćby to, że zapisał mnie na festiwal w Zamościu na konkurs, zadzwonił i powiedział, że nie znalazł mnie na liście zgłoszonych wokalistów i uznał, że chyba to jest jakaś pomyłka i mnie zapisał. I zmusił mnie do tego, żebym wysłała te wszystkie materiały i po prostu podążyła za tym jego zgłoszeniem. Ja bym pewnie tego nie zrobiła. Więc to tutaj dla mnie to było bardzo piękne. I to, że w ogóle też mogłam z nim grać, bo mieliśmy wspólny projekt Brazylia. Mhm. On zobaczył, że ja się interesuję muzyką brazylijską, on też się nią interesował. Od razu dostałam od niego płyty. Tak. Wypalił mi płyty, bo on te płyty wypalał, od razu robił okładki. Wszystko było pięknie zaprojektowane, naklejał. Tytuł był Regina Smędzianka No, Sergio Mendes Si. I to była płyta brazylijska z różnymi utworami. I potem sobie graliśmy. No, to super się po prostu z nim przebywało. Ale te wątki właśnie latynowskie, brazylijskie, one pojawiały się w różnych momentach kariery Ptaszyna, bo czy kwintet barowy, który dzisiaj grałem z 59 roku przecież z Poznania, czy później ta jego pierwsza płyta z 72, to jest przecież Easy Listening polski, inspirowany tym wszystkim, co działo się w muzyce latynowskiej, to zupełnie niesamowite i tego dzisiaj się słucha, myślę, że znacznie lepiej niż wtedy. W ogóle on lubił różne rzeczy. Lubił wokalne rzeczy, bo przecież z Ewą Bem pracował cała płyta Tribute to Ella Fitzgerald. Mhm. Jest tak nagrana. Miał projekt z Pawłem Tartanusem. Ultradycyjne duo. Paweł Tartanus śpiewał jakieś takie stare bardzo piosenki tradycyjne. I grał na banjo. To nie są żarty. A ptak na barytonie. Ze mną miał tą Brazylię. Więc chałturnik, przecież to, no, chałturnik, to była też właściwie taka popowa w ogóle formacja, można powiedzieć w pewnym sensie. Tak, nie wiem, jak on okiełznał ten cały skład. No po prostu raz na jakiś czas musiał krzyknąć kurdelaga i potem już szło jakoś. Chałturnik, czyli Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości. No, tak jest. Trzeba rozwinąć. Miał dystans i miał poczucie humoru. Mamy także nagranie, one już się nie zmieszczą, gdzie ptak grał na flecie z taką piękną solówkę w walcu angielskim. Ale mamy coś specjalnego od Marka. Tak, to właśnie będzie chałturnik, bo bardzo ważnym jakby rysem osobowości Ptaszyna przy pełnej powadze studia jazzowego pisał ciężkie rzeczy w 70-tych latach. Był Seifert, Muniak, na horny, na saksofonie, całe to towarzystwo. To i on to okiełznął. Tak samo potrafił okiełznąć tego chałturnika, gdzie grali wszyscy nasi idole, bo Szukalski grał na klarnecie basowym, Muniak grał i śpiewał, co też dzisiaj nie damy rady tego posłuchać. Henryk Miśkiewicz grał, albo Zbyszek Namysłowski. Ptak był, mówiąc tak kolokwialnie, nieprawdopodobnym modelem. Tak jak te tytuły, Strzeż się szczerzuj, jak wśród serdecznych przyjaciół psy Ptaszyna zjadły, cytując tę bajkę. I tak dalej. To jest nieskończone. On cały czas był takim gościem, który, bo kawiarnianie, jakby ja to pamiętam z czasów tras z nim, on siedział, on coś wymyślał. Pamiętam, kiedyś wymyślili w Puławach na warsztatach, że będą mówić od tyłu. Niestety głównie brzydkie słowa, ale ta zabawa trwała, aż w pewnym momencie oni zaczęli już mówić od tyłu, jakby te słowa. Więc ptak był niesamowitym modelem i to nagranie, które ja tutaj przyniosłem, właśnie pochodzi z czasów chałturnika, z pierwszej ich płyty. Płyty Kto tak pięknie gra, to co Janusz Muniak śpiewa. I to jest śmieszne w tym, że to jest utwór, który... To jest dokładnie podkład utworu do piosenki Ewy Bem, Kolega Maj. I znów księżniczka Anna spadła z konia. Mhm. To nagrali, a potem Ptaszyn jeszcze wersję alternatywną dośpiewał. No właśnie, czyli ja od tyłu przeczytam si po si rys. Rysopis. Tak jest. Czasopis mam zupełnie standardowy. Zielone oczy, włosów trochę brak. Szczególne cechy, ryża brew, pogodny nastrój, zimna krew. 40 latek, czyli już łabędzi śpię. Łabada pam pam, wyleciał mi z pamięci numer buta. Smokingu nie używam, raczej swetr. Ogromnie lubię jeść, mam paletko numer 6. Kobiety już niestety całkiem cześć. Facet nieciekawy, po nocach łażę, rankiem wolę spać. Pod domem stoi polski Fiat, z muzyką jestem za pan brat. Na saksofonie lubię czasem sobie grać. Ładana pam pam, wypijam dziennie 4 mocne kawy. Serduszko trochę wali, palię 6. W dyskusjach jestem drań i nie lubię innych zdań. Do tego już niestety nie bawią mnie kobiety. Kobiety to już raczej całkiem cześć. Tak jest. No i wszystko jasne. Rysopis, tekst, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Muzyka, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Piosenka o nim? Absolutnie. Mm-hmm. Tak jest. Rysopis. Cztery kawy. Cztery kawy dziennie. Ile paczek papierosów? Ale mówił, że 2. No może mogą być 2, no. I to takich papierosów jeszcze z czasów, że popularne. To jakieś ekstra mocne czy coś. Karmeny jakieś, no. No coś takiego, tak. No i schabowy. Tak? Golonka też w poważaniu. Tak. Bez surówki nie jestem królikiem. Tak. Naprawdę? Tak. Ale i co, i kola jeszcze do tego? Kola i kawa. Kola do kawy i do ciasta. No to fantastycznie. Jakim go zapamiętacie? Model, tak jak powiedział Marek. No indywidualista niesamowity, oryginał. No i nie ma drugiego ptaka. Odleciał. Miejmy nadzieję, że jakiś tam lepszego świata z kolegami sobie z chałturnika bawił się dalej. No, to przyjaciel. Tak, chociaż nigdy nie przekraczał takiej granicy bliskości dużej, to była w nim, tony serdeczności w nim były. Tak, poza tym no wielkie jakby pan jazz, pan radio, pan jazz, wszystko takie. Pan słowo, takie najważniejsze, a poza tym nie zapominajmy też, że wybitny aranżer, wybitny muzyk. On napisał tak dużo programów, człowiek niezwykle pracowity. No i piękna postać. Ja miałem wielki, tak jak wszyscy go znaliśmy, no to piękny pan, no. Tak. Wszechstronny, niesamowicie wszechstronny. To jest bardzo też warte podkreślenia, bo muzyków jazzowych świetnych mieliśmy, ale takiego drugiego, tak wszechstronnego muzyka nie. I wielka postać, siła sprawcza. Charyzma. Wielka siła sprawcza. Ale on sobie wymyślał i robił. Zakończymy optymistycznie. No, tak, bo on był optymistą. Był optymistą, żył kolorowo. Do końca. Aga Zarian. Dziękujemy. Dorota Miśkiewicz. Dziękuję. Marek Napiórkowski. Dziękuję. Byli także z nami Jarek Botur, Olo Walicki, Kajetan Galas, Sebastian Jóźwiak. My również dziękujemy. Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Jacek Hawryluk. Żyj kolorowo.